Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 netóra van. A ma esti adás mottója az, hogy asztaltársaság klasszik. Az asztaltársaság több tagjának már mondtam. Mi vagyunk a nagy klasszikusok, élő klasszikusok. Nem ebben az értelmében, hanem abban az értelmében, hogy alapkiadása a műsornak. Lévén, hogy most nincsen vendégünk, hanem az asztaltársaság árválkodik itt a műsorban. 1.0 válasz. Standard. Vagy ahogy az informatikai világban mondják a programoknál, basic edition, vagyis alapkiadás. Hát azért szomorú vagyok, hogy a gyút leírtuk ennyi idő után. Nem írtuk le, jön ő majd vissza. Egyébként fölhívtam, hogy ő is a klasszikus csapattagja. Így van. Végül is. Visszatér majd ő a klasszikus csapatba. Kirszi polkamesterünk. És milyen jól összecsengenek a dolgok, ugye nektek is a klasszik szót mondtad az előbb, Zoli. Igen. A szaloncukor kapcsán, mert Kitzinger Szonya még mindig a karácsonyi szaloncukrot csemegézi. Igen. Itt a stúdióban. Hát ti is csemegézitek, hoztam nektek. Jó estét kívánok, Ned doktornő vagyok. Mindenki mutatkozom. És rácsodálkoztam most, hogy a tollam világít. Látod, vannak még meglepetésük az akár életben. Akár hétműtárgya is. Nagyon hasznos ám, sötétben tudsz vele írni. További bemutatkozások? Jó estét kívánok, Spányik Csetmen Balázs vagyok. Élőben a stúdióból. Jó estét kívánok, Szolaj Dániel vagyok, és a játékkal jelentkezem. Jó estét, kezüket csókolom, Bódi Zoltán. És én is mindenkit üdvözlök, Szilágyi Árpád vagyok, a gurú. Ma esti alapkiadásunkban végre-végre hírválasztó is lesz, aztán Ned doktornői műtárgy. A Ned doktornő ma esti híréből kiderül, hogy kifejezetten hátrányos is lehet, ha valakinek fényképezőgépet építettek a mobiltelefonjába. Személyiségi jogokat sérthetnek a kamerás mobilok. Az infószótár ma estére menedéket ad az árváknak és fattyaknak, hogy kinek az édesanyját lehet emlegetni, azt megtudjuk a netnyelvésztől. Bármilyen meglepő, ezek az árvák és ezek a fattyak a számítógépes programjaimban rejtőznek. PC-tip rovatunkban egy érdekes programmal ismerkedhetünk meg. A játék ma sem marad el, válaszolni azonban ezúttal telefonon lehet, de mi persze jót beszélgetünk itt, a számítógépes rádióműsorban, a modern időkben. És itt adás előtt sajnos rá kellett csodálkoznunk, hogy nincs itt az a számítógép, amin csetelni szoktunk. Pedig ma pont olyan kedve jöttem, hogy végre visszaveszem magamhoz ősi jussomat, és én akarok leülni a billentyűzet elé. Úgyhogy nem lesz Chatman klasszik. Igen, hát ez van. Viszont játék azért lesz. Szalai Dani, ki is talált egy jó pofa kérdést. Lesz, igen. Telefonon keresztül lesz a mai játék. Mennyi a telefonszámunk? Azt mondom mindjárt. Mindjárt mondom, csak ebben a kérdés hangozzon el. A kérdésünk egy személyre vonatkozik. Ki kell találni, hogy ki az, akiről krátert neveztek el a Marson és a Holdon. Azt kell még róla... Minden földrajzórán oktatják. És ez hol kapcsolódik a számítástechnika? Hát műszaki jellegű a kérdés, illetve azt lehet még róla tudni, hogy... Hát kérdeztünk még már Liszt Ferencről is, úgyhogy... Igen, és még azt lehet róla tudni, hogy a Műszaki Egyetemen és a Bánki Dónát főiskolán ő tanársegédként is dolgozott, illetve még egy dolgot... Magyar szeméről van szó. Még egy dolgot lehet tudni, hogy a szuperszónikus repülőgépek atyaként emlegetik őt. Annyi segítséget adhatunk, hogy az internetet természetesen lehet segítségül hívni, vagy ha valakinek ott lapul az asztalán a Mars vagy a Hold Atlasz, akkor csapja föl, lapozzon bele, és már is megtudhatja a megoldást, és hívja a 328-85-55-ös számot, vidékről 061-et elég kell tárcsázni természetesen, tehát 328-85-55. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, címünk net.hu/modemidok, az e-mail címünk az modemidok@hungary.com, és hát van ugyan csüti-csati, csak mi most éppen nem érjük el, hogyha valaki szeretne csetelni a mi klubtagjainkkal, a chat.gyalogló.hu címen azért megteheti. Hát még mi sem tudjuk a megoldást, de majd Danitól megtudjuk, reméljük. Mert nem áruljuk el, azért sem. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a Liszt Ferencre van a műszaki könyvesbolt. Aha, így kapcsolnak össze a játékaink. Semmi tudatosság nincs benne. De azért a nyereményeket hadd mondjam el. A PC World, Internet Kalauz és Business Online aktuális lapszámait lehet megnyerni, illetve a Norton Antivírus 2003 magyar változatát, ma is ezzel az egyszerű kérdéssel. Ma nekem csekkolt egy vírus, jött egy klez nekem. Na tessék. Ja, én is kaptam. De levétel, hogy ne a Norton antivírus. Azonnal megfogta egy pillanat alatt. Csak hogy még most is ilyen hihetetlen. Ugye? Milyen tavalyi év nagy vírusa. Hát rengeteg változata van már. Mi is következik? Ja, a hírválasztó. Hát ezt már nem volt a múlt héten, mert Kovács Győző múlt heti vendégünk. Ezt a rovatot. Ugye? Annyit anekdotázott itt a műsorban, de azért élvezetes volt, ugye Zoli? Igen, nagyon. Én imádtam, nagyon élveztem. Én el is döntöttem, hogy majd később februárban meghívjuk még egyszer, mert annyi történet maradt még benne, hogy el fogjuk még hívni. Majd egy kicsit majd előkészítjük a műsort, hogy ne ő beszéljen csak abban az adásban, de hát ilyenek is vannak. Na, halljuk, jönnek a hírcímek. Címeket. Emeletes chippen dolgozik az IBM. No. Ez nekem nagyon tetszik. Ha lassan is, de feljövőben a Linux. Hmm. Ez a másik. És nem jelenik meg több Internet Explorer? Ó, oh, ez teszi kérdés. Fel a, teszi fel a kérdést az index. Hát ez elég lapos kínálat, Árpi. Miért? Szerintem baromi izgalmas, mind a három. Szerintem is. Akkor Explorer nekem. Én tessék Linux. Megindokolni, hogy miért lapos. Linux, igen, egy-egy. Zoli? Nagyon izgalmas lesz a játszma. Nekem az emeletes chip tetszik. Nekem. Döntsd el. Hát akkor az emeletes chip. Háromdimenziós processzor tervével álltak elő az IBM kutatói, amelyben hasonlóan a nagyvárosok úthálózatához több szinten gyorsabban közlekedhetnének az elektronok. A megoldás mintáját a modern várostervezéstől vette át az IBM New York-i kutatóbázisán dolgozó Catherine Guarini és csapata. A chipben egymás fölé több vezető réteget helyeznek, mindegyikbe önálló áramköröket maradnak bele, a szinteket pedig összekapcsolják. Ezzel már korábban is próbálkoztak, ám az áramkörök beégetéséhez szükséges magas hőmérséklet miatt a felsőbb rétegek készítésekor összeolvadtak az alattuk levőkön korábban létrehozott áramkörök. Az IBM szakemberei szerint úgy kerülhető meg az akadály, hogy külön-külön készítik el a chip szinteket, majd ezeket alacsony hőmérsékleten egymásra illesztik. A szigetelést különleges eljárással oldják meg, egyetlen ilyen emeletes chip több processzor munkáját is átvehetné. Ez a chipszint, ez jó szó, nem? Ez a chipszint, igen. Chips, állandóan a chips jutni járt az eszembe. Engem csak az lep meg, hogy ilyen dolgok olyan kézenfekvőek, nem? Egyébként nekem is eszembe jutott ez, Zoli, pedig én mondjuk a műszaki dolgokkal picit talán többet foglalkoztam, de nekem is eszembe jutott ez, hogy vajon miért nem gondoltak erre hamarabb a tervezők? Mert hogy egyébként a nyomtatott áramkörök tervezésénél ilyen már régebben is volt. Ugye jól mondom, Chapman? Abszolút, tehát az, hogy több szintű. Sőt, hát ez jelenleg is megvalósul például, akár most nem pont ilyen miniatűr szinten, de a számítógépben számos dolognál. Gondoljatok arra, amikor egy grafikus kártyára ráraksz egy kiegészítő kártyát, azt is tulajdonképpen több szinten egymás mellett folynak a dolgok, és össze van kapcsolva egy bizonyos helyen. Egyébként volt szerencsém New Yorkban látni egy ilyen részt, ahol valóban egymás fölött mennek az utak. Sőt, volt egy olyan és a metró hálózatban, hogy egymás fölé építették ki ezeket a hálózatokat, annak meg van egy gyorsított metró, meg lassabban minden állomáson megálló személy metró. Ez tényleg szemléletes ilyen szempontból, és tényleg ugye milyen... Meg a másik, ami megdöbbentett, hogy arra egy idő, tehát hosszú idő kellett arra, hogy rájöjjenek, hogy nem egyszerre kell ezeket a lapkarétegeket beégetni az áramköröket, hanem külön-külön, aztán utána kell összeapplikálni őket. Gondolom, ez borzasztó bonyolult művelet egyébként, tehát könnyen anekdotázunk miután most. Picike helyekről van szó, itt ugye egészen mikro méretű áramköröket. Hagyj tegyem hozzá ez, hogy ez nem biztos, hogy így van. Aha. Ugyanis a számítástechnikában megértem ebben az iparban. Mármint a nehézsége, nem biztos, Nem, az nagyon sokáig tartott nekik ezt felismerni, ugyanis ebben az iparban csak akkor kezdenek le egy technológiáról beszélni bármelyik cég, hogyha az a technológia már félig meddig készen van és a zsebükben van. Ugyanis egészen addig nem, mert abban a pillanatban valamelyik konkurencia ráveti magát, és mi, hogyha ők fejlesztik ki hamarabb. Tehát valószínűleg itt az IBM-nek már van valamilyen a háttérben, amiből 3, 4, 5, 6, 10 éven belül lehet, hogy lesz készen fogható eredmény. Csak most azért mondták meg, mert hogy elhapolják az elsőséget. Ez általában így szokott lenni, hogy mindig előbb járnak annál, mint amit meg tudunk venni otthon, legalább 2-3-4 évvel, és egyszer csak kiveszik a páncélszekrényből azt, ami éppen most kell előszedni hírként. És már kész van. Épp ma olvastam hírként, hogy az IBM a legnagyobb szabadalombeegyeztető az Egyesült Államokban, nyilván ezt is levitte gyorsan pergőn. Valószínűleg így van. Hát mindesetre szurkoljunk ezeknek a fejlesztőknek, mert ebből még aztán tényleg ilyen hiper-szuper turbóprocesszorok is lehetnek akár a mi asztalunkban is. És van egy nagyon gyors hallgatónk, aki már is megfejtette a mi ma esti kérdésünket, és Danit azért is hívtam vissza, hogy hát te tudod a megfejtést, még nem nagyon tudjuk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsém? Rétvölgyi György vagyok. Szervusz, kedves György! És elővetted a holdatlaszt? Nem vettem. Fejből mentem. A polcomon itt van a könyv, amit ez az úriember, illetve hát nagy tudós. Na tess. Kármán Tódor. Írt, tehát úgy hívták, hogy Kármán Tódor. És olvasta is? Igen, természetesen olvastam. Hát nem vagyok tudós, de azért megértettem, amit leírt, hiszen nagyon egyszerű és közérthető nyelven írta. Na és mit kell tudnunk Kármán Tódorról két mondatban? Hát a Kármán Tódornak szerintem a legfontosabb felfedezése az, hogy a sebességek hatására azok a műszaki paraméterek, illetve hát műszaki dolgok, tehát minél nagyobb sebesség van, megváltoznak. Tehát ezt nehezen magyarázom. Lényeg az, hogy azon a repülőgépen eredő erők, amik 800 kilométerrel mentek, mondjuk ami a légcsavaros gépeknek a majdnem a maximális sebessége volt, az már 1000, 2000, stb. 3000, ugye mert már 3000 kilométer felett repülő, olyan repülőgépek is vannak, amik ilyen sebessége repülnek, egész más tulajdonságoknak kell megfelelni. Hát köszönjük ezeket szépen a kiegészítést. Ezeket kísérletekkel is. Például az első szélcsatorna, az első komoly szélcsatorna az ő. Hát erről lehet ebben a könyvben is olvasni, ugye? Meg gondolom az interneten is, hogyha valaki rákeres. Kedves György, köszönjük szépen és gratulálunk. És a nyereményt megkapod akkor, ha megmondod, hogy mióta hallgatod a Modern Idők műsort. Kérlek szépen, most kapcsoltam be először. Ó, ezt nagyon, nagyon, nagyon örülünk, és rögtön nyert. És akkor ezek után mindig tudja, hogy csütörtökön 10 és fél 11 között itt lehet minket hallani. Igen, véletlenül találtam rátok, megmondom őszintén. Na, tudja, hogy nagy nyert. Öröm. Ugye, mivel most már a rádió is olyan, ugye, hogy az ember kapcsolgatja. Tudod, kedves György, hogy mit nyertél? Ez volt nem, itt a kérdés. Nem, tudom. Nem, akkor mondom az Internet Kalauz, a Business Online, a PC World aktuális lapszámait, illetve a Norton Antivírus 2003 magyar változatát. Nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük. És szervusztok. Szia. György nem látja, de mi már lassan majd megpillantjuk a hét műtárgyát, a múzeum igazgatónő, Kitzinger Szonya. Kezemben tartok egy durva szövésű Mikulás zsákot, és gondolnátok el, hogy ez egy számítástechnikai berendezés. Zsák mi voltjában? Tényleg? Tulajdonképpen. Valami hát a méretéből tekintve már kézi számítógép? Nem. Iha. Nem, feloldom a titkot, és elkezdem belőle kivenni. Nálam a kávé van ilyenben. És igen, ilyen zsákban. Kávék szoktak ilyen zsákban lenni. Most akkor csodálkozzatok, elő kell húznom. Nem jön ki, beleszorult. Na, tehát na, egy összehajtogatható valami, és lássatok csodát. Ez egy billentyűzet. Egy billentyűzet. Kégumírozással, amit tulajdonképpen arra szolgál, hogy a durva műanyagból lévő kis egységünket kidobjuk. Előnyei a következők. Ugye, ha felborítjuk a kávét az asztalunkon, akkor... És ráborul a billentyűzetre? És ráborul a billentyűzetre, akkor könnyen lemosható. Lehet bele morzsázni, lehet fölötte enni. Csetmel, légy szíves, tapogass meg, mondd el róla a véleményedet. Tudjátok, mi jut az eszembe róla? Megőrültünk érte iskolában. Voltak ezek a... Ilyen, nem, ez a nylon csomagoló anyag, amelyiket úgy lehet puffogtatni óra közben. Ilyen nagy táblákban, ebbe szokták becsomagolni ilyen törékeny dolgot. Még most is monitor, meg ilyesmit csomagolnak. Hitelitek a csetmen szóval sem jut. Hát ez óriás. De tapogatja. Na most a gombokat nem lehet megnyomni, itt kezdődik az első probléma. De tehát hát úgy, nyomod meg, hogy, úgy nyomod meg, hogy az alatta levő gumidőzás így félre nyaklik valamelyik irányba. És ez téged miért zavar? Ez most még rettentően zavar, valóban rettentő izgalmas, viszont legalább egy óra kell hozzá, szerintem, amíg az ember ezt megszokja, és ugyanúgy el tudsz tudni rajta gépelni, mint egy normális billentyűzet. Hát viszont cserébe hordozhatod, zsebre vágod a billentyűzet. Így van, menő vagy, érted, előveszed valahol, te vagy a ászpóker társaságban. És rögtön azt hiszik, hogy hülyés. Szóval te innentől kezdve ezzel jársz? Nagyon jó. Karácsonyra kaptam, képzeljétek el, legötletesebb karácsonyi ajándékom. Hálát adok az Istennek, hogy nem UV-zöld kivitelbe kaptam, igen, mert egyébként ez a két verzió létezik. Magyarországon megvásárolható. Szerintetek ez mennyi, amit a kezembe tartok, és remélhetőleg honlap már kín lesz a honlapunkon, mert ezt szerintem látni kell minden egyes hallgatónknak. Most ne derüljön ki, hogy mennyi, mert az már lassacskán majd reklám. Jó, nem mondom el, de szóval tehát, hogy így, már láttam boltokban. Aha, én is éppen ma délután láttam ennek a hirdetését, és valami nagyon jó pofán fogalmazták meg, mert én még nem láttam olyan hirdetést, ami úgy kezdődne, hogy marhaságnak tűnhet, de nem az. Én mindig azt hittem, hogy ez csak a bulvárlapokban létezik, és most itt megdöbbentettem, hogy... Maga valójában is megtekinteted. Még egy negatív volt hajtadják hozzá, mint örök zsörtölődő, nem jó. Szabványos a kiosztása. Igen, tehát meg kell szokni. Ékezet van rajta, viszont az űbetű teljesen rossz helyen van, ennél fogva a backspace sokkal rövidebb, mint hogy kéne. Egyen és az enter pedig az egészen régi típusú, tehát az jelenlegi szabványoknak nem felel meg. Hát. Nem baj, az én billentyűzetem pontosan ilyen, és az nem hajlítható meg műanyag. Természetesen kiváló azok számára, akiknek jelenleg is nem szabályos billentyűzetük van. Folytatjuk tovább Ned doktornővel. Én jövök megint. Oké, igen. A billentyűzet után mobilok. Mobiltelefonokról hoztam hírt. Nemrég beszéltem arról, hogy Ázsiában, ahogy a mobiltelefonoknak hatalmas piaca van, koncerteken, színházakban megoldottá vált, hogy bezavarják a mobiltelefonoknak a működését. Tehát, hogyha valaki elfelejti kikapcsolni, akkor megzavarják azt a teret. Teljesen érthető. Teljesen érthető. De ugye már az adásomban nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy terjednek a mobil, vagy a kamerákkal ellátott mobiltelefonok. Aha. És ennek igazán nagy piaca Ázsiában van, Hongkongban, ahol már foganatosítottak egy olyan intézkedést, hogy egy konditeremlánc kitiltotta a termeiből a kamerás mobiltelefon használatot, mondván, hogy a fiúk csak kukkolni járnak az edzőteremben. De nem is mindenhol, tehát hát ez ahol megy a gyurma tevékenység, ott nem. Öltözőkben tiltották ki a kamerás mobiltelefonok használatát. És ezt hogy ellenőrzik, Szolnya? Arról nem szólt a hír, de mondjuk én magamat nem tudom elképzelni, amint bemegyek a konditerembe, annak is az öltözőjébe egy kamerás mobilon és a társnőimet fotózgatom. De várj, tényleg ez izgalmas. Ez... Majd az interneten, de mondjuk van a koedukált fitness termek. Ahol az öltöző is koedukált? Fiúk is, meg lányok is együtt edzenek, és mondjuk ott a kerekidomokat lehet fotózni. Nem mondom, fotózni. Árpia figyelnél, hogy öltözőkre vonatkozik, szaunára esetleg, ahol ledérebben lehet. Szaunában a mobiltelefon hát nem túl egészséges a szerkezet. És elképzelem, amit a tagba szakadt biztonsági ellenőr bemegy az öltözőbe, és akkor... Kedves Szonya, kamerás mobilja van? De egyébként nálunk ez nem probléma, mert ugye a kamerás mobiltelefonok nem igazán elterjedtek még hazámba, de gondold el, hogy majd, amikor Magyarországon is, amikor 10 év múlva ezek lesznek a menők, akkor egy nudista strandra nem lehet bemenni a kamerás mobillal. Borzasztó, pedig erre törekednél, ugye? Aztán, Ázsiában már nem csak a konditermek kaptak rá erre, hanem kaszinókban se lehet például kamerás mobiltelefon. Hát oda rendes kamerát sem szabad bevinni, igen, ugye? De miért? Oda videókamerát sem. Hát azért, mert valamit meg... fölvesznek, valami, szóval nem, a kaszinó az egy külön világot, külön szabály, külön élet, külön törvények vannak. Nem lehet ott úgy bármit úgy fényképezgetni. Hittem, valakiről úgy kiderül, hogy éppen nem úgy játszott, hogy kellene. Vagy éppen milliómos lett. Igen, vagy éppen kiderül, hogy ki az, aki ott éppen nyert, bizony. Tehát ezek személyiségi jogokat. És nagyon alkalmas ezek a mobiltelefonokra, hogy sunyiba lehessen fényképezni. Tehát nem is olyan mozdulatokat teszem, mint hogyha egy valódi fotót. Ezt úgy teszem, mint a telefonálnál. És akkor így közben így a chatben Spányi Balázs lefényképezem, amint éppen nem figyel arra, amit mondok. Mármint ott a fitness öltözőjében, ugye? És azt mondjuk, ugye ki lehet tenni az internetre, és hogy a személyiségi jogok ezáltal sérülnek. Azt gondolom, hogy Magyarországot egyelőre ez a veszély nem fenyegeti. De én kíváncsi vagyok, hogyha itt is elterjednek a kamerás mobilok, akkor megjelennek az ilyen típusú félszek, ugye? Törvényi szabályozás szerintetek lesz ezzel kapcsolatban? Nagyon nehezen tudom elképzelni, azt viszont egészen hát nyilvánvalónak. Tenni a fényképezőgép, meg a mobil, meg a videokamera közt ilyen szempontból. Azért szerintem az okozza itt a személyiségi jogi problémát, hogyha beviszel egy fényképezőgépet a fitness terembe, akkor mindenki látja, hogy fényképezőgép van a kezed, és fényképezel. Viszont, hogyha beviszel egy rádiótelefont a mobil a fitness terembe, akkor azt gondolják, hogy te csak hülye vagy, hogy edzés közben ott van a mobilod mellette, de egyébként semmi különös, mert kitelefonál edzés közben, de el tudom képzelni, hogy van ilyen is, de kiderül, hogy nem telefonálásra használod, hanem fényképezésre, és nem nyilvánvaló az rólad, hogy mire használod. Ez okozza a személyiségjogi problémát. Szintén törvény nem hiszem, hogy lesz, viszont olyan ember, tehát ombudsman lesz, aki erre figyel majd. Ez egész biztos. Mint ahogy mi is figyelünk majd továbbra is erre a témára. Hát igen, mi is fotózunk itt a stúdióba, és Kitzinger Szonyát zavarja is. Hát te például betiltanál itt a stúdióba, ugye? Betiltanál? Nem tudom, de olyan jövésmenés van, miközben valaki beszél stúdióban. Mint egy televíziós stúdióban. Képek készülnek rólad, ezt a honlapon elhelyezzük, meg lehet kukkolni, hogy Szonya, hogy néz ki. Go on, please. Nagyon csinos vagy egyébként, ezt el kellett mondanom, de akkor info, Szoltán Bódi Zoltán. Ja, ez pont ebbe kell, így kell bele folytanom a szót. Szonya valóban nagyon csinos. Na, fattyúsorok, árvasorok. Igen. Az... keltette föl benne a figyelmet ez iránt, a két szó iránt, hogy ugye mindenki használja szövegszerkesztő programokat, és van benne egy csomó olyan kifejezés, ami nagyon jól le van fordítva, és nem lehet tudni, hogy mit jelent az. Vagy nagyon nehezen lehet kitalálni. Most már vannak egyébként magyarázatok is a különböző szövegszerkesztő program, ahol megmagyarázzák, hogy mi ez, de a szakkifejezés attól is az van. A súgó és igen, egyéb magyarázó programok. De a szakkifejezés attól is akkor is szakkifejezés marad, és az árvasor és a fattyúsor az ilyen. Én nagyon hosszú ideig nem tudtam, hogy mi az, hanem úgy be volt állítva, automatikusan a szövegszerkesztőben, hogy az nem kell, és akkor úgy ott is hagytam. Én amikor először megláttam, akkor nem akartam hinni a szememnek, hogy van szövegszerkesztőben mi az a fattyú? Meg az árva. Olyan egyébként nagyon szemléletes. Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy az informatika az rendkívül szemléletes világ, nyelvi világ, annak ellenére, hogy ezek egyébként nem alapvetően nem informatikai kifejezések, hanem nyomdatechnikai kifejezések. Tipográfiai, erre gondoltam, köszönöm a szót. Nyomdászati szakkifejezések. De akkor is nagyon szemléletes. Árva és fattyú az a sor, amelyik nem teljes sor, hanem valahonnan úgy ott maradt. Ugye? Tehát az árván maradt. Árván maradt, vagy valahogy fattyú maradt. Uh-huh. Hiszen azt jelenti ez a két kifejezés, ha az oldal tetején a nyitó sor, az az előző oldalon lévő bekezdésnek az utolsó sora, átlóg, vagy pedig fordítva az oldal alja, az a következő oldalon lévő bekezdés első sorával kezdődik. Tehát az úgy nem mutat jól a nyomdászatban, csak az a vicces egyébként, hogy ezt nekünk már hétköznapi embereknek is tudnunk kell, mert mi már nyomdászati tevékenységet végzünk, akár kicsiben is, majd, de akkor nem is azt, a szövegszerkesztő programot használunk, és egyébként az angolban tulajdonképpen ez majdnem, hogy tükörfordítás, az angolban orphan, vagyis hát árva, illetve widow a másik megnevezése, az egyébként özvegy, tehát ott özvegy sor és árva sor, kicsit konzisztensebb, koherensebb, összefüggőbb az angol kifejezéspáros, de akkor is nagyon tetszik egyébként. De most már tudjuk is, hogy mit jelent. Nekem azért volt érdekes ez a két kifejezés, mert valóban, ahogy te is mondtad, egy másik szakterület szaknyelvéből kerül át ez a két kifejezés, nemhogy az a informatikában, de szinte a köznyelvben. A hétköznapi nyelven, bizony. Tehát, hogy eddig csak a tipográfusok, nyomdászok használták ezt a két szót, és most már mi is lassan, hiszen a szövegszerkesztő most már olyan hétköznapi és mindenki által használt szakkifejezés. Elmondom, hogy... Hol lehet ezeket megtalálni a Word-ben, hogy ezért nem ismerjük, mert jól el van dugva. Aha. A bekezdés formázásnak a panelén található, de ott két fül van, és a második fülön van eldugva, annak a tetején találhatók ezek a... Ez egyébként kapcsolóként van jelen, ha jól emlékszem a Word-ben. Ez nagyon fontos volt hozzátenni. De csak az, hogy az ember érdekli, hogy hol van, és meg tudja nézni, ezt ott igen, van benne. Igen, igaza van, nem kell ledumálni. Nem dumáltam le. Úgyhogy ott is hagyjuk nála a szót, mert hogy PC-tippet ad nekünk chatben. Na, a múltkori jók és egér életére törő hardware berendezésünk már sajnos nincsen itt, úgyhogy arról majd talán egy legközelebbi műsorban beszélek, viszont találtam ezen éten egy zseniális kis programot. Azt, hogy honnan lehet letölteni, azt nem mondom el, mert borzasztóan bonyolult. A programnak az a neve, hogy Rainlandar. Ezt egy Rain nevű fickó fejleszti, és ez egy naptárprogram, ami a számítógépnek az asztalán, tehát a desktopon jelenik meg. Egy nagyon kicsi alkalmazást, körülbelül 4 megabájtot foglal a memóriából, és nagyon jó pofára meg lehet csinálni, mert az összes grafikai eleme átrajzolható, tulajdonképpen nagyjából számokból áll, és egy hónapot jelenik meg egyszerre. Nem is ezben a jó pofa, egyrészt az, hogy kim van a az asztalon ez a naptár, és bármikor rá tudsz vetni egy pillantást, de be lehet rajta állítani emlékeztetőket. Jaj, ez tehát, nagyon jó. Tehát innentől kezdve, és ráadásul átszínezi a számokat, és aha, tényleg nagyon jól tud kinézni. Másrésztről pedig, ami igazán megfogott benne, hogy van hozzá egy olyan kiegészítés, ami az Outlookból áthozza a te emlékeztetőidet bele. És tényleg átviszi, látod megjelenítve a naptár, és hogyha ráviszed az egeret, akkor még el is ugrik egy kis ilyen ballon szöveg, és megmondja, hogy mi az az emlékeztető. Ráadásul beállítható úgy, hogy átlátszó legyen, tehát mögötte egy nagyon-nagyon jópofa módon látszik az igazi beállított háttered. Viszont, hogy tudják az emberek, hogy honnan kell letölteni, úgy kell megkeresni, hogy elő kell hívni a Google-t, be kell írni ezt, hogy RAINLENDAR, Rainlandar. És a kalendárnak is az elsődnek az összevonása. Így van, és a második találatot kell megkérdezni. Ez így nagyon titokzatos, de én biztos, hogy ebbe az ember kategóriába tartozom, akik használják az elektronikus naptárakat, és abszolút leálltam a hagyományos offline papíralapú naptárakról, se a falon nálam nincsen ilyen naptár, sem a táskámban nem használok ilyet, bár régen használtam, amíg nem volt számítógépem, de nekem abszolút működik. De és erről egyszer vitatkoztunk is. És amikor nincs nálad a számítógéped, vagy nem ott ülsz, és mondjuk elfelejtett, hogy mi a helyzet. Ez egy érdekes. Van egy mobiltelefonja, amelyikre letölti. De érdekes a kérdés, mert volt olyan időszak is, amikor még nem volt a mobiltelefonom, amivel lehetett szinkronizálni, és kiderült, hogy olyan nagyon sok ilyen élethelyzet nincsen szólnia. Tehát, hogy igazából azokat az időpontokat, amiket én egyeztettek magamban, vagy másokkal, ott az egyeztetés közben általában a számítógép mellett vagyok, úgyhogy ilyen szempontból ez jó. Nekem ez jó lesz például. Annyit hagyd tegyek még hozzá, hogy akkor egy képernyőképet és a linket majd felrakjuk a Modern Idők weboldalára. Hát igen, ezt nagyon várjuk majd a címet, ugye Dani? Mert akkor ilyen ajánlatoknak majd nyitunk egy rovatot, és majd oda fel tudjuk tölteni. Arra a honlapra, ami egyébként egyre jobban bővül, és itt még maradt nekünk két percünk, vagy másfél, amiben így picit beszélhetünk is erről, mert az utóbbi hetekben Dani közreműködésével elég komoly fejlesztéseket hajtottunk végre. Leegyszerűsítettük a menüt például, ugye megjelentek újak is, meg néhányat másik, átvariáltuk egy picit. Megjelent például az olvasnivalók menü, meg a látnivalók menü. Aztán mi van még, Dani, most írtam, nem is utasztam be. A szólj bele, ugye? Az az interaktív rovatunk, amiben meg lehet találni azt a három csatornát. A vendégkönyvet, és mi a harmadik? Fórum vendégkönyv, na ki mondja meg, hogy mi a harmadik? Passz. Bocsát, el vagyunk foglalva a billentyűzet teljesen. Hát és a Csüti Csati, hát ezt felejtjük el. A Csüti Csati a harmadik, amit meg lehet a szólj bele menüpont alatt találni. Sokkal rövidebb az egész, tehát gyorsan át lehet tekinteni. Tetszik? Még mindig, Szonya? Nagyon. Fölkerült egy csomó kép. Imádom. És fölkerült egy csomó kép, amit itt a stúdióban készítettünk, meg lesz más is. Ja, és még egy újdonság, hogy van egy telefonszámunk, a 328-72-05-ös, ami egy rögzítőként működik egy-két hete, és ezt a számot felhívva napközben is lehet nekünk üzenetet hagyni a Modem Idők Asztal Társaságának is. Eddig tartott ma a műsor, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, ennek a címe net.hu/modemidok. A legutóbbi felvételeinket a PC-vel, a CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az internetkalóz CD-n pedig tematikus összeállításokkal jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.